Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer Özdeş, Andre günaydın cümleden. Günaydın. Gazze soykırımıyla başlıyoruz. Gene artık yani İsrail'in ölüm makinesi tamamen zıvanadan çıkmış vaziyette. Yani kimsenin lafını dinlemiyor hükümet. Ahaliden bir iki çatlak ses çıkıyor. Yurt dışından da çıkıyor ama yeterli değil. Ve günde gene ortalama 100, yani artık o rakamı telaffuz etmek bile zor açıkçası, öldürülüyor, insan öldürülüyor ve bunların çoğu ekmek bekleyen insanlar. Batılılar, sözüm ona, yardım kanallarını açtılar, fakat karadan değil tabii, kafadan, insanların kafasına, biliyorsunuz, ekmek atıyorlar uçaklardan. Orada da ölenler oldu galiba, o evet, yaralan 20 kişi hatta. Evet, kafasına düştü değil mi insanların yiyecekler? Bir tır devrilmiş, yiyecek tır. Tır devrilmiş. Ama yanlış yola sevk etmiş İsrail. Böyle yani Özdeş'in okuduğu haberde. Yani İsrail'in hükümetiyle, toplumuyla, oradaki 2 milyon küsur, 3 milyona yakın insanı yok etme gibi bir planı var yani. Bundan ibaret. Yeni Genelkurmay Başkanı tamamen Netanyahu'cu, aynı şeyleri düşünüyor. Bu Shin Bet'in başına gelen insan da öyle. Bir kadın vardı, onu attılar galiba yerine. Bir adam geldi. İstihbarat servisi değil mi? İstihbarat servisi, evet. Ondan sonra ve yani öyle güle oynaya insanları günde 100 kişi öldürmeye devam ediyorlar. Dünyada bakmaya devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Pek çok çatlak ses çıkıyor dedik. Bütün bu eski genelkurmay başkanları, başbakanlar, şunlar bunlar, onlar da yeter artık, bu savaşın bir anlamı kalmadı diye bir mektup yayınladılar, biliyorsunuz. Evet. Buna mukabil hükümet Gazze'yi karadan tamamen işgal etmek üzere düğmeye bastı. Bir de böyle bir gelişme var. Tam zıvanadan çıktı yani işler. Bakalım nasıl bitecek, hakikaten belli değil. Tabii Amerika Birleşik Devletleri yok. Yani o adamın bir konuya odaklanma süresi 7,5 dakika mıymış neymiş, öyle bir şeydi, öyle bir haber okudum. Yani 7,5 dakikanın sonunda kafa dağılıyor zaten, yani kafa zaten yerinde değil, bir de yani ümmi de bir şeyin farkında da değil ne olup ne bittiğinin. Yani böyle bir dünyadayız yani. Evet, şimdi bu dünya böyle değildi, daha farklıydı 50 yıl önce. Geçen hafta vakit kalmadı. Bu AGİK, burada AGİT diye bilinen, artık Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı diye bilinen, ama o başladığında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'ydı, AGİK'ti. 50 yıl önce 31 Temmuz 1975'te kuruldu. Türkiye'de ilk imzacıların içindeydi vakti zamanında. Helsinki Nihai Senedi, Final Act diye bilinir. Literatürde 35 ülke imzalamıştı bunu. Şimdi o ülkelerin aynı ülkeler ama onlar bölündükleri için ve ayrılanlar olduğu için 57'ye çıktı. Yani bugün AGİT'in içinde 57 ülke var ama ilk imzacılar 35'ti. Bütün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Varşova Paktı ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, full member bunlar, tam üye, ve Avrupa ülkeleri. Bu üç sepet vardı burada, Ömer hatırlarsın. Sınırların tanınması ve güvenlik. Bu tabii Doğu bloğuna bir parmak baldı aslında. Yani biz sizin sınırlarınızla oynamayacağız diye bir taahhüt vermişti Batı. Ekonomik, bilimsel ve sıkı dur çevresel işbirliği sepeti. Yani ta o zaman 50 yıl önce bak. Yani evet. Doğu Batı arasında. Ekoloji konularında bile değil mi? Evet. Evet, evet, yani çok erken, yani düşün 50 yıl önce yani. işbirliği, üçüncü sepette insan hakları ve temel özgürlükler. Şimdi yakın tarihçiler bu AGİK'in Sovyetler Birliği'nin çökmesinde bir dolaylı rolü olduğunu söylerler. Bu yanlış değildir. Sovyetler insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt etmişti çünkü ve bu sayede bu insan hakları savunucuları oralardaki uluslararası dayanak elde etmişlerdi ve imzacı ülkelerdeki Helsinki İzleme Komiteleri, Türkiye'de de vardır hala biliyorsunuz Helsinki İzleme Komiteleri, bu Sovyetlerde ve Sovyet bloğu ülkelerindeki ihlalleri yakından takip etme fırsatını ve faş etme, tabii ifşa etme fırsatını bulmuşlardı ve bu sayede Batı kamuoyu, yani ilk defa 45'ten bu yana Sovyetler ve diğer Sovyet uydusu ülkelerdeki baskıcı rejimleri yakından tanıma fırsatı elde etti ve izleme fırsatı elde etti. Tabii mesela bunlardan en bilineni Polonya'daki bu Solidarność, Lech Walesa'nın başını çektiği sendikal hareketti, hatırlarsınız. Batılı hükümetler Sovyetler ve diğer ülkeler üzerindeki siyasi baskılarını AGİK taahhütleri doğrultusunda arttırdılar. 10 sene sonra da, yani 1985'te Gorbaçov başa gelince bu reformlarını, bu Perestroika ve Glasnost, biliyorsunuz Glasnost şeffaflık, Perestroika yeniden yapılanma, unutuldu gitti bunlar ama önemli. Evet. Hatırlatmak, 85'te Gorbaçov bu Perestroikasını ve Glasnost'unu AGİK meşruiyeti üzerinden topluma dayattı, öyle diyelim, veya yani sundu, veya yani ve tabii o da Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandırdı, biliyorsunuz bütün bu süreç. 85 diyoruz, 4 sene sonra çöktü. Ama kıyamet koptu, evet. Evet, evet. AGİK, bugün de AGİT, genel sekreteri de eski Dışişleri Bakanlığı genel sekreteri Feridun Sinirlioğlu'dur şu sırada. Onu da yeri gelmişken hatırlatalım. Bir dolu anma, kutlama ve toplantı oldu 50. yıl münasebetiyle her yerde. Ona Türkiye'de oldu mu bilmiyorum. Gözüme çarpmadı ama. Benim de gözüme çarpmış değil yani. Değil mi? Evet. Yani evet. Sanki olmadı, unutuldu gitti. Helsinki İzleme Komitesi var tabii, Helsinki aslında, ama yani onlar bir şey yapmıştır illaki de basına yansımadı herhalde diye düşünüyorum. Evet. Şimdi buradan gelelim bir diğer yuvarlak seneye, 80. yıl. Bugün çok acılı bir gün bugün. 6 Ağustos 1945'in 80. seneyi devriyesi, yıl dönümü. Hiroşima'nın yerle bir edildiği, Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından Japonya'nın Hiroşima kentinin yok edildiği gün. 9 Ağustos'ta da 3 gün sonra Nagasaki. Bu plutonyumdan imal edilmiş iki atom bombası. Bir, geçen sefer de konuştuk, Ömer hatırlayacaksın. Little Boy diye bir utanmazca bir bir adı da var bunun. Küçük oğlan B-29 uçaklarıyla atıldı bunlar. Hiroşima'da 80 sene önce bugün 140 bin kişi öldü bir anda. Ve ondan sonra bütün o yılın sonuna kadar, 1945'in sonuna kadar ölümler devam etmiş. Diğeri de 3 gün sonra atılan da Fat Man, yani şişko adam. O da B-29'dan atılıyor. Nagasaki'ye. Kokura diye bir kente atılmasını düşünmüş Amerikalılar ama ondan sonra hava muhalefeti dolayısıyla Nagasaki'ye kaydırmışlar. Orada da 70 bin ölü. Anında tabii bunlar, yani böyle telaffuz edince kolay gibi geliyor ama anında 140 bin kişi ölüyor. Yani Hoş, depremde de benzer şeyler oluyor tabii, bunda bir yeri gelmişken hatırlatalım. Yani Türkiye'deki depremde de bunu bu rakamlara yakın insan öldü değil mi? Ya. 70 bin kişi falan da son öğrenmişsiniz. Yani o da verilen resmi rakam tabii, tam tabii Türkiye'den bahsediyoruz. Tam tabii. Bilmiyoruz, evet. Evet, evet. Fakat bu insan eliyle yapılmış bir felaketti tabii. Toplam işte 70 artı 140, 210 bin Japonyalı, Japon orada öldürüldü Amerikan ordusu tarafından. Sonradan da sayıları giderek tabii arttı, çeşitli hastalıklar, sonuçları. Yaralar, tabii. Ve tabii travma, yani bir psikolojik travma az buz bir şey değil. Yani Hiroşima bombalanmasına, sözünü kestim pardon, Hiroşima bombalanmasına bağlı olarak toplam ölüm sayısının 350 bine yakın olduğunu söylüyorlar şimdi. Tabii toplam, evet doğru. Toplam. Çünkü devam ediyor. Yani insanlar hastalanıyor. O sonuçta bulaşıyor yani. Nükleer, değil mi? Evet, yani çeşitli hastalıklardan bir sebep veriyor. Evet, sebep vermiş. 350 olduğu tahmin ediliyor. Evet. Şimdi bu Amerika'nın bu atom bombasını atma kararı ilginç diğer taraftan. Çünkü yani hiçbir yani şart değil. Yani çünkü Japonya'nın elinde atom bombası falan yok. Amerika'yı tehdit de etmiyor. Ve tek amaç Almanya teslim olduktan sonra Japonya'nın savaşa devam ediyor olması. Ve siz görürsünüz deyip, madem böyle işte böyle deyip Japonya'yı teslim bayrağını çekmeye zorlamak üzere atılmış iki bomba. İnsanlık, beşeriyet tarihinde tek, ilk ve tek. İnşallah arkası gelmez. Ve umurlarında değil yani. Ve bu kararı alan Truman değil mi? Evet, Truman. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman bombadan söz ederken de onun Sovyetlere karşı bir çekiç olduğunu da söylemişti. Evet, bu yılki anmalara bütün ülkeleri davet etmiş Japonya hükümeti ve iki belediye, yani Hiroşima ve Nagasaki belediyesi. Geçen sene İsrail Nagasaki törenine davet edilmemişti, hatırlarsınız. Bu yıl kent yönetimleri daha tam son kararlarını vermemişlerdi galiba. Bakalım, göreceğiz bugün ve ayın 9'unda kimler orada olacak diye. Yani bütün dünya davetli tabii bu korkunç yani facianın yıl dönümüne, anmalarına. Bunun ardında malum Manhattan projesi var. Yani Manhattan projesi ilk atom bombasının imal edildiği, imal eden proje. 1939 ila 45 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Fakat ilginç olan, yani atom bombasını imal etmek için gereken bu fisyon dedikleri, yani o partiküllerin bölünme işleminin ilk yapıldığı yer ise Nazi Almanya'sı, 1938. Ve keşif orada yani, ve dünyayı ilk ayağa kaldıran, dünyaya ilk haber veren ve bunun çok tehlikeli bir gelişme olduğunu söyleyen de Einstein. Einstein'ın da kendisi, evet. Evet, Einstein 1939'da aman dikkat, Hitler atom bombası yapabilir diyor. Ondan sonra da zaten Amerika'ya gidiyor. Amerika'daki proje daha sonra 1942'de başlıyor. Birleşik Krallık ve Kanada da dahil oluyorlar projeye. On binlerce bilim insanı çalışıyor. Oppenheimer var. Einstein hariç ama. Onu fazla tehlikeli buluyorlar, komünizme yakın fikirleri sebebiyle. tabii. Ama yani ortalıkta tabii. Yani ondan da akıl alınıyor. Yani birebir Manhattan projesinin içinde değil. Fakat başındaki sivil yönetici Oppenheimer daha yani en az o da Yahudi fakat onun ailesi çoktan göçmüş Amerika Birleşik Devletleri'ne o dönemde. O Einstein kadar olmasa da o da sağcı değil yani. Ondan da söyleyelim. Doğru tabii. New Mexico'da yapılıyor bütün bu işler. İlk test çok ilginç. 16 Temmuz 1945'te yapılıyor. İlk testten yani neredeyse bir ay bile değil. 15 gün sonra bombayı sallıyorlar Japonların kafasına yani. 16 Temmuz 1945 ilk test. Oradaki Nevada bir çölde yapıyorlar. Nevada'da galiba. Bu Oppenheimer ve o projeye dahil olan pek çok bilim insanı büyük pişmanlık duyuyor bombalar atıldıktan sonra. Ve Truman'la görüşüyor Oppenheimer Ekim ayında 1945'te. Ellerim kanlı hissediyorum diyor ve Truman buna çok kızıyor. Ve ne biçim bilimi adamısın falan diyor. Hakaret ediyor ve ondan sonra Oppenheimer bu McCarthyizm denilen yani komünist avı, solcu avı Amerika'da başlatılan solcu avında payını alıyor. Ve Oppenheimer tamamen marjinalize ediliyor. Yani savaş sonrası Amerika'sında. Bugüne bakacak olursak hızla bu ilk yani 5 tane ülke bu nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması Non-Proliferation Treaty'ye taraf işte Amerika ilk ve son kullanan Rusya şu sırada en büyük en fazla nükleer başlığı olan ülke Birleşik Krallık ama Amerika'ya bağımlı elinde bütün nükleer başlıkları oradan geliyor. Fransa tek bağımsız nükleer güç ve Çin tabii. Çin'e veren ise yani Çin'e bu teknikleri veren yani imal tekniğini veren Rusya. Onu da hatırlatmış olalım. Bir de gayri resmi bombacılar var. Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore. Bunlar da elleri tetikte düğmeye basmak üzere bekliyorlar. Yani dünyanın içinde bulunduğu bu tuhaf ve görülmemiş derecedeki kaotik ortam aslında yani atom bombasının tekrardan kullanılması olasılığını gündeme taşımış vaziyette yani Ömer. Evet. Yani her şey olabilir yani orada bir neydi belirsiz bir adam var değil mi Truman? Yani Putin daha sorumlu değil zaten atom bombası olmasa bile ona yakın bombaları kullanıp duruyor zaten Ukrayna'nın üzerinde Putin Rusya'dan bahsediyoruz. Yani korkunç bir gelecek yani atomik gelecek bekliyor ayrıca dünyayı gibime geliyor. Evet bu konuda zaten ilginç de şeyler var yani bu 120 ülkenin temsilcilerinin de katıldığı bu anma töreninde bugünkü Kazumi Matsui de uyarmış şey yani Kazumi Matsui Japonya'nın Hiroşima'nın şimdiki belediye başkanı genç insanlara şey demiş yani Guardian'da ilginç bir haber vardı biraz değindik sabah yani tamamen insanlık dışı sonuçları nükleer önlemek için kullanılan, tehlikeyi önlemek için atılan denen nükleer silahlar aslında tabii. Tamamen insanlık dışı şeyler yol açtı. Bunu gençlerin anlaması tabii. Lazım. Uluslararası toplumda ders çıkarmalı tarihten bu trajedilerden demiş. Yani çok ağır bir Enola Gay diye işte pilotun annesinin adını takmışlar. B-29. Yani, tam adam. B-29'a. Evet. Tabii. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Yani. Evet. Bir facia. Bakalım yani bir facianın yıl dönümü ve tabii ders olmuyor bütün bunlar. Yani demek istediğimiz o. Yani evet. Bu Yani Hiroşima Belediye Başkanı başladı orada tören şu sırada yani cereyan ediyor Japonya'da saat farkından dolayı. Dolayısıyla yani o hatırlatma, belediye başkanının hatırlatması gayet yerinde ama kimin kulağına gidiyor, kim dinliyor, kim anlıyor? Yani. Evet, çok tabii tartışılacak bir şey. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de aynı şekilde yani Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye de bu korkunç yıkımı getiren silahların ta kendileri bir daha şimdi zorlama unsuru olarak kullanılmakta diye dünyayı da uyarmış bir kere daha yani. Evet öyle. Böyle bu. Bir durum bu. Peki o zaman... Beşeriyetin içinde bulunduğu durum budur. Yani. Tamamen böyle. Aynı anda da zaten şeyden de bahsettik sabahleyin. Gazze'nin yukarıdan görüntüsü de enkaz, toz ve tabii. mezardan ibaretmiş. İlk defa tabii. çekiliyor tam ayrıntılı. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Madem çekiç dedik o zaman biz de çekiç şarkısını çalalım. Dedik çünkü bu şeyle ilgili değil mi? Sen tarihte bugün de okuduk zaten bugün çekiç şarkısı meselesini. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman Sovyetlere bir çekiç olarak kullandım diyor. Bundan etkilenen de ilginç bir Hammer şarkısı var. Onu seçti şeyde Brian May 2003 yılında demiş ki bu Queen grubunun ünlü gitaristi. Evet. Benim için çocukluğumun en gerçek imgesi bu mantar bulut demiş yani. Evet, tabii. Ve biz o zamanlar bunun düşmek üzere olduğunu zannediyorduk ve ben evet. o kadar korkuyordum ki rüyalarımda görüyordum filan diye. Hammer to Fall diye bir şarkı evet. 1984'te yeah. yapmıştı Queen. Peki, şimdi, o bulut çekiç şeklinde tabii aslında. evet bulut çekiç şeklinde. Yeah. Peki onu dinliyoruz şimdi. Peki. Queen grubundan. Evet orada Hiroşima ve Nagasaki'de de hayatlarını kaybeden insanlara rahmet diyelim. Evet aynen öyle. Çok teşekkürler Cengiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.